En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Dansk økonomi er fortsat i topform efter coronakrisen, ellers lukkede store dele af samfundet ned. Det tager statsministeren og hendes regering naturligvis gerne æren for. Men overvismand Carl Johan Dalgaard peger på en hel række af andre forhold, der også forklarer, hvorfor vi er sluppet så noget igennem, i hvert fald økonomisk igennem coronakrisen. Og overvismanden er gæst til sidst i denne her anden time. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi er jo ikke nået i mål med ugens fidusbamse endnu. Så der er plads til flere nomineringer på vores Facebook-side, Cordua Steno. Der, hvor man også kan kommentere og stille spørgsmål. Der er faktisk ikke kommet en nominering endnu, så jeg vil faktisk godt nominere Sofia Osmani, ja, borgmester i Lyngby-Taarbæk, for det indlæg, hun har, som vi brugte ret meget tid på i første. Men vi får også en debat om 20 minutters tid, hvor vi skal tale med Venstres klimaordfører Marie Bjerre og Socialdemokraternes energiordfører, og det skal være en debat om, hvad politikerne vil gøre ved de her dramatisk stigende energipriser, det er specielt elpriser, man vil gøre noget ved. De forhandler jo i øjeblikket over i hos klima- og energiminister Dan Jørgensen, så hvad skal der ske? Det får vi så et bud på om lidt. Men nu skal vi byde velkommen til Lars Løkke Rasmussen, som jo er leder af partiet Moderaterne. Og han har jo tidligere været statsminister og leder af et andet større parti. Men velkommen, Lars Løkke. Mange tak. Jeg har ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at I har valgt farven lyseblå som jeres logofarve. Mm. Skal man lægge noget i det i forhold til blåt og hvor man placerer sig? Det er fuldstændig samme farve, som jeg har på en kommode, der står hjemme i min entré, som jeg har taget ud af mine forældres dødsbo, okay, og som har stået i mit barndomshjem, ikke? Så det kan man også lægge noget i. Du har også okay. blå skjort på i dag, man kan sige, det er også de mediechefernes yndlingsfarve, når de vælger skjort. Jamen, jeg vil så også sige, jeg har... Pas på med symbolikken her. Jeg har et orkester, vi har også et code of conduct i det nye parti. Jeg har et orkester, der hedder Pligten Kalder, vi har nøjagtigt den samme farve, og det kan jo måske... Altså, have noget med at gøre, at du... Og så et af de ting, som du har foreslået nu, det er en borgerpligt, som for alle unge over 18 år skal ind og aftjene en... Ja, ind, det ved jeg ikke, eller det kan også være ud, eller op, eller ned, men aftjene en borgerpligt på 6 måneder. Hvordan skal det helt konkret altså udmønnes? Hvad skal der være sådan nogle lejre, de sidder i, eller hvad? Ja, Pligten Kalder, det synes jeg, altså hvis jeg kan ligesom køre den fagvalget af på det slogan, så synes jeg, det er meget, meget smukt, fordi at alt det her er jo ligesom født i en slags følelse af pligt, eller ansvar, eller skyld, eller gæld til det her fantastiske samfund, som er mulighedernes samfund, og som vi skal passe på, ikke? Og det vi forsøger at gøre, det er jo at sætte lidt længere lys på, end vi plejer at gøre i politik, og komme med nogle forslag, som har en effekt, ikke bare lige i morgen, men på den lange bane. Og hvis man kigger historisk på det, jeg skal nok svare på spørgsmålet, altså så kan man sige, der er jo sådan nogle nedslag i historien, hvor Danmark har flyttet sig, ikke? Altså efter 1864, så kom andelsbevægelsen, højskolebevægelsen, der kom noget dannelse, de store skolelove i starten af sidste århundrede, som gjorde, at kundskab ligesom blev udbredt til den almindelige befolkning. Det, der skete, da velfærdssamfundet tog fart, altså min generation, vi kom på gymnasiet, selvom vores forældre ikke havde nogen boglig uddannelse, min mor gik ud af 7. klasse, kvinderne ud på arbejdsmarkedet, hele uddannelsesløftet. Og helt ærligt må sige, der er jo ikke så meget politik, der handler om, hvis man forestiller sig, at vi sad om 50 år og kiggede tilbage og sagde, hvad var det så, de gjorde, der ligesom løftede? Og det er så her, den her borgerpligt kommer ind. Og det er selvfølgelig et vidt løftigt forslag, det ved jeg godt. Men man kan sige, at værnepligten, som jeg altid har gået ind for, det er jo en pligt til at værne om landet. Og det hviler jo på, at der er trusler udefra, vi skal have et stærkt forsvar. Det giver også mening i de her dage, når vi ser, hvad der sker i Ukraine. Der er ikke længere det samme behov, som der var i gamle dage, for at det skal være bemandet med en masse mennesker, og derfor er værnepligten blevet udhulet over tid. Den er jo kun for mænd. Det vi har sagt, det er, hvis vi så kigger på, hvad er det, der truer Danmark i dag, jamen så er der stadig en ydre fjende, men der er også noget indre. Et land, altså uden at tage et dystert billede op, men så et land, der er mere fragmenteret, end det var. Da jeg startede gymnasiet, var der 50.000 mand i etnisk baggrund i Danmark, nu er der over 500.000. Vi har hele debatten om parallelsamfund og ghettoer. Men det er jo også den måde, vi lever det moderne liv på, i siloer, i sociale medier. Vi kan nøjes med at tale med dem, vi i forvejen er enige om. Og der tillader vi os så at sige, jamen, kunne det skabe noget mere dannelse, noget mere sammenhængskraft, eller i hvert fald et værn mod, at det smuldrer, hvis man forestillede sig, at alle unge mennesker, de aftjente en slags borgerpligt. Men hvordan skal det, altså jeg vil tænke, dem der er inde og aftjene, ja. Hvor, altså bor de så i Høvelte kaserne, eller hvad? Ja, det skal vi jo så arbejde videre med, altså det er jo så en anden ting ved det, at vi tillader os ligesom at tænke en tanke, som vi kun har tænkt halvt højt, og invitere folk til at udforme den. Men det er klart, at hvis det her skal have en effekt, så skal der også være et element af internat i det. Altså, så er det ikke godt nok, selvom det også ville være godt, at direktørsønnen op i Vedbæk, han tager cyklen eller Porsche'en og kører en tur ned på Louisiana og fejrer der. Så skal der være et element af forpligtende fællesskab. Altså, det findes jo derude, hvis man tager ud på højskoler og efterskoler og ser, hvad det gør ved de unge mennesker at være i det der forpligtende fællesskab. Det gør en masse ved dem. Det, der bare slår mig, når jeg er derude, det er, at dem, der har mest behov, de er der ikke. Så det kan jo være en kombination af noget højskolelignende ophold, hvor man er fysisk sammen, og så at man er ude, kald det praktik eller hvad du vil, hos NGO'er, hos kulturinstitutioner, plejehjem, steder, hvor man kan møde dele af samfundet, man ellers ikke ville se. Hvis jeg sådan lige regner ud, så er det sådan en 20-30-40.000 en årgang mod mænd og kvinder. Det kommer jo i hvert fald til at koste nogle etableringsomkostninger, tænker jeg, sådan med at etablere lige her højskole. Jeg skal lige spørge dig, Lars. Vi har jo kendt hinanden mange år, men jeg er lidt usikker på, aftjente du selv din værnepligt i sin tid? Nej, jeg har godt læst dine indlæg. Altså, jeg valgte noget andet. Altså, jeg blev sådan kasseret, fordi jeg havde kronisk bihulebetændelse. Nå ja, men det er jo... Så havde fædrelandet ikke brug for dig, kan man. Nej, men det ville fædrelandet jo have haft, hvis man dengang havde haft en anden pligt, altså, som kunne kombineres med den sygdom, jeg havde, og jeg siger det bare, fordi jeg har godt set din modbydelige analyse, hvor du skriver, at jeg ligesom sagde, det gad jeg ikke, for jeg hellere være VU-formand, ikke? Ligesom du sagde, at det her forslag, det er det, jeg bare har optænkt, fordi jeg skulle gøre mig selv bemærket. Og sådan noget, ikke? Ja, og det har ikke noget med det at gøre. Nej, selvfølgelig har det ikke det. Jeg er mere inspireret af det, Steno skrev i Berlingske Tidende i forrige uge, hvor du sådan set selv i virkeligheden gjorde det, jeg ved ikke, du gjorde dig til talsmand for det samme forslag, men du havde en klumme, hvor du refererede en kvinde. Jamen, jeg vil sige, at det kom, altså jeg sad og var vært, og så kom det forslag fra en lytter. Så nu er... Nå, okay, mikrofonen gået. Ah, den er bare lad endelig være med at røre. Med at pille mere ved den. Men, ja. Men det der var det centrale her, der var jo, du har jo været liberal i hvert fald i 40 år. Er Moderaterne et liberalt parti? Jeg er stadig et liberalt menneske, okay. Og værnepligten er også en liberal ting. Altså, okay. Fordi, prøv lige at høre, ordet hedder værnepligt, ikke? Og det har gået fint i hånd med liberal tænkning igennem Men det er også, når der står i grundloven, så det er sådan før, det er sådan udover, hvad det skal man sige... Jamen, jeg tror, at de liberale havde en ret stor indflydelse på Danmarks Riges grundlov, ikke? Altså, vi har også skolepligt, eller undervisningspligt har vi i Danmark, ikke? Men det, jeg godt kunne tænke mig at høre nærmere, det er, altså hvorfor skal det være en pligt? Altså, kunne man ikke sige, ligesom Kennedys fredskorps, det er noget, man kunne melde sig ind i frivilligt, altså, hvis du har en appel til ungdommen, og de skal gøre noget for velfærdssamfundet, så kunne ligesom de der kvinder, som jo melder sig til værnepligten, så kunne de jo melde sig frivilligt til at... til at løse de opgaver, som er hele baggrunden for den der tanke. Hvorfor er det ikke et frivilligt værnepligt? Fordi så ville det fortabe sit formål. Altså, det ville det. Men det kunne da være et udmærket alternativt forslag at starte på, måske. Men det ville fortabe sit formål. For sit formål er jo sådan set at skabe en pligt til, at ligesom træde ud af det der snuden i eget spor og engagere sig på en forpligtende måde i et fællesskab og få noget indblik i det fundament, det her samfund står på. Og ja, jeg ved godt, det her kommer til at koste penge. Heldigvis har vi sådan lagt en andre forslag, der gør, at Danmark bliver rigere. Og så skal vi selvfølgelig, og det skylder vi, det ved jeg godt, vi skal jo designe det her forslag. Og der skal man analysere det nærmere, fordi der er jo ting, der trækker begge veje. Det er jo helt almindeligt, at mange unge mennesker vælger at tage sabbatår og sådan noget efter en uddannelse, inden de starter. Skal man så ligge til grund, at man både går ind i det her, som forhåbentlig skulle være noget, de unge også synes er fantastisk, og så siger man, jamen jeg skal også, altså alt det andet, jeg ellers ville have gjort uden borgerpligten fandtes, det skal jeg også gøre, så er det jo en ren forlængelse. Der er dem, der foretager sindssygt mange omvalg, eller ikke kommer i gang efter deres ungdomsuddannelse. Kunne det her være med til, at de kommer op og stod på egne ben, altså fik noget føling med sig selv? Kunne det forhold, at man var i sådan et fællesskab med andre unge, og måske var ude på et plejehjem, gøre, at man fik syn for, at det ville være interessant at beskæftige mig med det her? Eller en skole, jeg vælger seminaret, altså det kan også afklare nogle ting. Og det skal selvfølgelig beregnes, men altså vi insisterer bare på retten til at komme med et forslag, som... Altså som jeg tror, hvis man gennemførte, det ville være et, man sad om en halv generation eller en generation og sagde, at det gjorde en forskel. Alle, da vi lavede højskolebevægelsen. Og det vil også trække nogle folk ud af arbejdskraftudbud. Ikke? Det vil også have en negativ effekt på arbejdskraft. Det vil det nok alt andet lige, men det vil ikke have en til en et negativt udbud på arbejdsudbud. Det vil det ikke, fordi at det er ikke sådan, at alle unge de styrter direkte ud af gymnasiet og kommer ind på arbejdsmarkedet. De rejser verden rundt, eller de tager på højskole, eller de gør nogle ting. Og her kommer der jo et alternativ. Og så vil jeg sige, at de der statiske beregninger, hvis man forestiller sig, at man har siddet dengang, da man lavede de store skolelov og sagde, det er godt nok noget råd det her, fordi nu kommer alle unge til at tage en længere uddannelse. Det kommer til at tømme arbejdsmarkedet for alle de der 15-årige, der bare skulle ud på landet eller ud på en fabrik. Danmarks økonomi bryder sammen. Altså, tænk sammen, hvis man har gjort det. Eller da man løftede gymnasiefrekvensen ekstremt i min generation. Men der er ikke nogen økonomer, der klapper i hænderne, de forslag. Nej, det er der ikke. Men min pointe er her, at hvis du havde lavet en ren økonomiberegning på nogle af de store løft, der har været i Danmarks historie, så var det også slået negativt ud. Som sagt, kan det virkelig betale... Så du afviser simpelthen den økonomiske sagkundskab? Nej, og det gør jeg overhovedet ikke. Men altså, kunne det betale sig, at man tog unge mænd og kvinder ud af landbrugserhvervet og sendte dem på højskole? Altså for at sidde og læse digte og tale om livet. Opkvalificering? Nej, det tog da folk ud af arbejdsstyrken. Jo, men de blev jo dannet også. Jamen, det er jo præcis det der er formålet her, Jarl Kortua. Ved at løse, som sige, velfærdsopgaver? Jamen, prøv at høre det her. Du har misforstået det, hvis du tror, det bare handler om... Altså, det her det er ikke sådan noget ligesom et grønt jobgaranti, som Enhedslisten foreslår, eller noget med at komme ned og feje gaden. Men der er jo grænser på, hvor meget man kan lære på 6 måneder, er der ikke det? Det her... 6 måneder, det er et højskoleophold. Det er et højskoleophold. Altså, come on, det er et halvt efterskoleophold. Jo, men de skal jo ikke sidde og spille guitar og det skal de da også. Skal de ikke løse velfærdsopgaver? Åbn dit sind og læs forslaget. Er det ikke det, det handler om? Nej, altså læs forslaget. Det handler om flere ting. Det handler om at skabe et rum af 6 måneders varighed. Og helt ærligt, vi kan så også diskutere, skal det kun være 4 eller hvad? Altså... af 6 måneders varighed, hvor unge er sammen altså, på en forpligtende måde. Jeg vil også sige, i gamle dage, altså jeg havde han er jo død for mange år siden, men min far, han var som præst, han havde det, der hed civilundervisning af soldater. Og det var jo ikke, fordi min far underviste i krudt og kugler, det var i H.C. Andersen og sådan noget. Så det er jo ikke sådan, at fordi man var værnepligtig, så skulle man skyde med skarpt hele tiden. Så det var bare lige en ting, vi må da også videre til den næste store pind her, fordi... Men jeg kan godt lige tænke mig at høre, skal man have løn under det der tvungne højskoleophold, som så ikke skal være velfærdsopgave, man skal løse? Jeg synes, du sidder og devaluerer det, for nu er det så blevet til et tvungne højskoleophold. Altså, det her... Jeg prøver på at forstå, hvad det er. Jeg spiller et kritiske spørgsmål. Ja, det er fuldstændig fair nok, og det gør du så med den ekstremt forudfattede mening, du har både af mig og det her projekt, som jeg kan læse ud af alt, hvad du skriver, og det er absolut fair nok. Men selvfølgelig skal man have en eller anden godtgørelse, et eller andet beløb. Og det skal man jo tage stilling til, og vi har jo sagt, at vi tager udgangspunkt i værnepligten, så det er jo ligesom det, der er forbilledet. Ikke? Skal vi rykke til næste store udspil, fordi nu siger jeg det så i hvert fald, at det vil jeg gerne snakke om, fordi det, der hedder værdighedsydelsen. Og det er sådan, jeg indrømmer blankt, det er noget, jeg har efterspurgt i mange, mange år, hvor man ligesom siger, der er nogle mennesker i det her samfund, lige gang hvor mange gange du sender dem i aktivering, eller hvad du gør, det kommer aldrig til at lykkes. Og jeg kan huske, at jeg diskuterede det for mange år siden med Mette Frederiksen. Hun sagde, at vi vil aldrig tillade, at staten lader nogen sejle deres egen sø. Og jeg sagde, hvorfor dog ikke, når nu de helst vil det? Og det er til en meget lav ydelse. Er det det, som du foreslår med værdighedsydelse? Der er altså noget, vi ikke kan gøre noget ved, og det skal vi bare acceptere, i stedet for at bruge så mange krudt, både på at genere de mennesker, og bruge mange penge på noget fra staten, som vi ikke får noget tilbage for. Ja. Godt. Så er jeg jo sådan set godt tilfreds. Altså, er det simpelthen det, man kan gå ned på arbejdsformidlingen og sige, jeg vil gerne have den her ydelse, lad mig være i fred? Ja, altså hele resonemanget er dit, det er en til en enig i, og desværre er selvfølgelig så at lave afgrænsningen. Ja. Fordi det kan jo ikke bare være sådan et totalt frit valg, altså hvor man siger, nu synes jeg ikke rigtig, jeg gider at lave noget, så nu tager jeg bare den der. Og igen er det jo et eksempel på at tænke en tanke højt, før den er tænkt færdig. Og det har jeg ikke haft det privilegium rigtigt at kunne før andet på nogle indre linjer, men det tillader vi så at gøre det åbne rum. Og der er ligesom to veje, hvor man kunne sætte et filter op her. Ikke? Det ene, det er jo sådan kvantitativt, og altså, når jeg kigger på tallene, så kan jeg se, at der er 7.000 danskere, der har været på kontanthjælp, altså dag ud og dag ind i 10 år eller mere. Altså på trods af, at vi har et system, der hedder noget for noget, du skal udføre, du kan nyde, og du får tilbud og modkrav og sådan noget, så er der nogen, der bliver hængende i 10 år. 7.000, det er jo i virkeligheden ikke ret mange. Nej, jamen, det er nemlig ikke ret mange, men det er stadigvæk nogle mennesker, ikke? Ja, jo. Så, men det var den ene måde, man kunne afgrænse det på, at sige, jamen altså hvis du ligesom har hængt i systemerne, og det er helt åbenlyst, at du bliver bare hængende, og der sker ikke noget, og du er åbenbart heller ikke sådan skruet sammen, at vi siger, at du er syg nok til, at du kan få en førtidspension, så kunne det være et filter ind. Et andet filter bliver nødt til at være noget mere individuelt. Ikke? Og det skal vi arbejde videre på. Men tænkningen er den, at i stedet for, altså man kan jo sige på den måde, at vi har en ekstrem høj erhvervsfrekvens. Vi tager alle sammen del i det her samfund. Der findes ikke noget land ude i verden, tror jeg, der har en erhvervsfrekvens højere end vores. Men det følger så også, at vi har høj offentlig forsørgelse. Nogen synes, det skal være højere, men lad nu det være, hvis vi er midlertidigt ude af arbejdsmarkedet. Så bliver vi mødt med nogle modkrav. Alt det der virker jo på langt de fleste, men så er det, og jeg ved ikke, hvad ord man skal bruge, fordi jeg valgte så at sige skæve eksistenser, og så er der nogen, der siger, at det må man ikke sige, fordi så labler man folk på en eller anden måde. Men jeg tror, lytterne godt ved, hvem jeg tænker på. Altså, det er dem, som... Jamen, altså, vi kender dem alle sammen. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke kender sådan en, om, hvor man, eller måske selv har været i en situation, hvor man siger, jeg egner mig sgu ikke til det her samfund, men jeg kan godt passe mig selv på et meget lavt budget. Præcis. Hvis man må stille kritisk spørgsmål her, det er okay, der var grinet herovre, så det nej, må smiler, man godt. Smiler. Ja, det er godt. Ja, ja. Nu har du jo beskæftiget med velfærdsstaten og alle mulige ordninger. Altså, vi har rigtig mange sociale ordninger, og næsten hver gang der kommer en ny regering, så kommer der en ny velfærdsordning. Vi har jo lige haft Arnepension, og du kommer her og siger, du tilbyder noget fornyelse, nytænkning, og hvad ser vi? Endnu en velfærdsordning. Altså, er der ligesom ikke grænser for, mange velfærdsordninger, vi kan ligesom diske op med? Altså, det er jo velfærdssamfundet Danmark, og nu kommer der endnu en velfærdsordning, der kan løse nogle problemer. Man kan også sige, at det måske nærmest er en velfærdsordning mindre i den forstand, at alternativet til, at folk vælger en værdighedsydelse, er, at de går på en højere ydelse, hvor vi har ligesom evidens for, at de kommer ikke op, at de kommer ikke ud på arbejdsmarkedet, de kommer aldrig fri af den der ydelse. Så lad os tage konsekvensen af det. Altså både, at det enkelte menneske kan tage konsekvensen og sige, at jeg går ned på en lavere ydelse, og vi som samfund tager konsekvensen og siger, at i stedet for at have store systemer kørende i forhold til de her mennesker, hvor vi lader som om, at den medicin, der virker på alle, også virker på dem, så slipper vi dem fri. Og i virkeligheden bygger det her jo videre på nogle tanker, vi har sat igennem, som handler om det sociale frikort, fordi det, vi forestiller os, det er jo en todelt ting, hvor man siger, jeg slipper fri af systemet, jeg accepterer en langt lavere ydelse, end den jeg ellers ville få, og så får jeg adgang til på et indslusningsarbejdsmarked at løse nogle opgaver, som kan forandre min øjeblikkelige situation. Og det er ikke noget, jeg selv har drømt op. Altså, når jeg har gået rundt og snakket med narkomaner nede på Vesterbro sammen med Nanna Godfredsen for eksempel, så møder jeg nogle af de der mennesker, hvor man vil sige, de har ikke noget godt liv. Altså, de har ikke noget godt liv. Og vi kan godt lade som om, at de er ligesom os andre, og de holder op med at stikke sig selv og sådan noget. Vi kan også være lidt mere realistiske og sige, det gør de nok ikke. Så lad os prøve at finde en eller anden ramme, hvor de kan have den højeste grad af personlig værdighed intakt, hvor vi kan slappe lidt af på de systemkrav, vi møder dem med, og hele det der rockwool, der omgiver dem, det er jo det, der er tanken her. Og det er også derfor, vi har sagt, det her er vel 10.000 mennesker, 12.000 mennesker, det er det her niveau, det er jo ikke en generel borgerløn. Men altså, du kan jo godt regne med, at der vil være ret stor modstand mod sådan noget her fra dit gamle parti og fra Mads Lundby, Cepos og alt det. Hvor skal der ligesom, hvis du skal forestille dig, at I kommer ind med x antal mandater, og så ligesom kan det, hvem udviser en interesse for det her? Det tror jeg i virkeligheden, der er mange, der gør, hvis man lige ligger paraderne lidt. Altså, jeg har jo med glæde noteret mig for eksempel, at det var Liberal Alliance, der bar hele forslaget omkring det sociale frikort ind, det skal jeg ikke tage æren for. Og det var Anders Samuelsen. Ja, det var det. Og nede bagved var det nok i virkeligheden gadejuristen, ikke, som havde fået... Ja, ja, som jeg også har haft tæt samarbejde med det sidste år. Og til at sige, det kom så derfra, og i sådan en almindelig fordomsfuld tilgang til, hvad folk mener i forskellige positioner, så vil man måske ikke tænke, det kom derfra. Men det kom derfra. Og jeg kender da også folk, altså, som har en SF-baggrund, eller en radikale venstre-baggrund, eller folk i mit eget gamle parti, som, hvis de lige sænker paraderne i øjeblikket, godt kan se den her problemstilling. Ikke? Men det vil sige, at vi... Altså på baggrund af de her to forslag i hvert fald, så man sige, Moderaterne, det er sådan ret uideologisk parti, det er simpelthen, hvad skal man sige, det er, hvorfor ikke? Jamen altså, det er jo først frem til et opgør med det, vi plejer at gøre. Og så har vi ligesom lavet den byline, der hedder Moderaterne, den fornuftige stemme, ikke? Både fordi det er en fornuftig måde at bruge sin stemme på, men det skulle også gerne være en fornuftig stemmedebatten. Og så har vi jo et menneskesyn, og jeg skal ikke sidde og putte sådan liberale etiketter på, sådan noget, men vi har jo et menneskesyn, som hviler på, at vi tror på det enkelte menneske, men jo også med en stærk understregning af, at det enkelte menneske ikke må være sig selv nok, ikke? Og det er også derfor, vi siger, at ved siden af det der borgerbegreb, så er der også et medborgerbegreb, det der borgerpligten kommer ind. Altså, jeg har talt, det her forslag har talt med rigtig, rigtig mange mennesker om i nogle, altså, apolitiske sammenhæng, om du vil. Det er nok nemmere at snakke om de her forslag i apolitiske sammenhæng. Ja, men det er jo bare sådan, at Danmark består af danskere, og hvis man i en apolitisk sammenhæng snakker med rigtig mange af dem, som mener det samme, så er kunsten jo på en eller anden måde at flytte det ind i det politiske rum, ikke? Og det er jo det beskedne bidrag, vi gerne vil yde til dansk politik, det er at sige, jamen, skulle vi ikke også prøve at tale om nogle ting, som sådan mere strukturelt kunne forandre vores samfund, og som ikke bare er lige nu og her, at nu er energiprisen steget, og så skal vi lave en panikløsning på det, eller hvad det nu kunne være. Det er jo så, jeg vil sige mange tak for, at du kom her, hvor vi skal lave en panikløsning lige om lidt her omkring debat men det er jo om også vigtigt. Stigende energipriser. Ja. Men tusind tak for, at du kom. Og held og lykke med projektet. Mange tak skal du have. Ja, og lige og... inden vi går til den debat, så kan vi lige nuppe et par sms'er, eller hvad hedder det, for der er faktisk kommet en hel del reaktioner her, og på det, vi lige har talt om med her. Ja, fordi den sidste gæst er på trapperne, ikke? Og så at ja, det er blandt andet Henrik Sørensen. Borgerpligt lyder som en super idé og burde give fidusbamsen bare for forslaget. Der kan du jo så glæde dig over det. Og så er der Jens Nygaard, der står, at et er, at vi betaler det hvide ud af øjnene til velfærdsstaten. Nu skal vi også være slaver i den, og det er jo så en anden måde at se det her spørgsmål, eller den her borgerpligts idé. Så er der en, der skriver her, Morten Hansen, værdighedsydelsen er nok det bedste forslag, Moderaterne smidt på bordet. Hvis man har snakket lidt med mennesker, med de mennesker, det drejer sig om, så er det ulideligt tydeligt, at de ikke kommer ind på arbejdsmarkedet. Lad dem være i fred og koncentrere kræfterne om dem, der faktisk kan hjælpes. Og Jan Kraup, han skriver, sjældent at en politiker har visioner og ikke blot slukker brænde tændt af journalister. Og så er der en, der skriver, Jini Eva Christoffersen skriver, at kristendemokrater nok vil vise interesse. Ja, det kan godt være, at Jens Rode og hans kvindelige... Og hvem veninde, der nu ellers er tilbage. Isabella Arndt kunne få noget ud af det. Men det var, hvad der lige var af reaktioner her på... Lars Lykkes besøg, men vi troede, at de var her begge to, men det er kun Marie Bjerre. Okay, så lad dem endelig komme ind. I Ja, og så er vi klar til dagens debat, og som de fleste danskere jo nok har bemærket, at de har set lavet elregnskabet, det har, hvad hedder han, Jakob Ellemann jo gjort det her ved nytårstid, det kender vi jo alle sammen, vi sidder og kigger på elregnskabet, så priserne er steget helt vildt, og hvordan skal vi klare det, privatøkonomien herfra? Det er i hvert fald en kendsgerning, elprisen er røget kraftigt i vejret, man kunne tale om en himmelflugt. Og når vi har nogle problemer, samfundsproblemer, så har vi et sted, vi kan gå hen og sige, det er selvfølgelig politikerne på Christiansborg, og se, hvad vil I gøre ved det? Ja. Og heldigvis har vi jo to politikere med her i dag. Det er Anne Paulin fra Regeringspartiet Socialdemokratiet, som er energiordfører. Og klima- og forsyningsordfører. Og du har hele pakken. Jeg har Og så klimaordfører fra Venstre, Marie Bjerre. Velkommen til jer begge to. Jeg synes jo, vi måske skulle starte med oppositionen. Marie Bjerre, vi ved jo alle sammen, at Dan Jørgensen, klimaministeren og meget andet, at han jo har synes, inviteret befolkningens partier til at kigge på det her. Og hvad er så Venstres idéer til at løse det her problem? Jamen tak for invitationen til at diskutere det her problem her, for det er et meget alvorligt problem, som du også selv siger. Det er skyhøje priser, vi mener, at vi skal tage det her alvorligt og komme med nogle løsningsforslag, som man afbøder de økonomiske konsekvenser for danskerne. Så meget er vi med. Ja. Godt. Jamen, så stik mig nogle penge nu. Så hvad skal du sidde og sige nu? Ja, altså vi er kommet med to helt konkrete forslag, og så er vi faktisk også meget åbne over for at diskutere andre løsningsmuligheder. Og der må regeringen jo også komme på banen. Men hvis jeg skal starte med de forslag, som vi så er kommet med. Vi har foreslået for det første at hæve den her varmepulje specifikt til varmetillæg til pensionister. Det er, man har fire ordninger i dag allerede, hvor man kan tildele midler til de folk, der ikke selv kan betale. Og der er altså nogle mennesker, som ikke vil betale de her enorme regninger, der kommer. Ja. Der synes vi, det giver mening, at vi hæver varmetillægget specifikt til pensionister. Det er en objektiv ordning, og det er ikke sådan en puljeordning med alle mulige administrationer og individuel sagsbehandling. Mm. Og så har vi foreslået, at vi sænker elafgifterne. Det synes vi er meget, meget fornuftigt i den situation, vi står i lige nu. Det kommer sådan set os alle sammen til gavn, men det kommer jo relativt mere dem til gavn, der har de små indkomster, fordi vi skal alle sammen betale for at varme vores hus op og betale elregningen. To konkrete forslag. Hvad sparker hun ind? Marie Bjerre fra Venstre, sparker hun åben dør ind, eller hvad? Hvad siger I til det? Ja, man kan sige, altså, en sænkelse af elafgiften, det er jo også noget, som vi havde med i Danmark kan mere et udspillet, som vi fremlagde efter sommerferien, og det er jo også noget af det, som der pågår forhandlinger om lige nu, og som en del af de samlede reformforhandlinger. Det skal der selvfølgelig findes noget langvarig finansiering til, det tror jeg også, Marie er enig i. Men det er jo også lige nu og her, det er galt. Ja, og det også lige nu er her, at de forhandlinger, de foregår. Og så kan man sige, at elafgiften er jo så ikke et svar på det hele, fordi elafgiften vil jo ikke redde de mange gaskunder, som der jo især er nogle af dem, som der er rigtig hårdt ramte lige nu. Og der har vi jo allerede lavet en varmepakke fra regeringens side af, som der giver 100 millioner til, at kommunerne kan yde varmehjælp til de allermest økonomisk sårbare grupper, altså som de her pensionister, Marie er inde på, og kontanthjælpsmodtagere. Men det er klart, at problemets omfang er også større end det. Det er ikke kun de her grupper, der kan mærke det. Det er også familier med almindelige eller lidt mindre indkomster, som kan mærke det. Og det er også derfor, vi har haft indkald til drøftelser om det. Men der hjælper en afgiftsnedsættelse selvfølgelig. Den kan alle jo mærke. Ikke? Afgifter hjælper jo på alle. Ja, og så kan man sige, hvor meget skal de ned? Jamen, i vores udspil, Danmark kan mere udspil, der vil vi gå fra at have en elafgift, der i dag er på 0,90 per kilowattøre. Øre per kilowatt-time. Kilowatt-øre, det er et nyt ord. Per kilowatt-time. Ja. Til 0,53, når det er fuldt indfaset i 2030. Så det vil sige, der ligger jo sådan set allerede en afgiftsnedsættelse, så kunne man jo fremskynde den? Det kunne man nemlig lige præcis. Man kunne fremrykke den nedsættelse, som vi allerede har aftalt. Og altså allerede da regeringen kom med sit reformudspil i efteråret, der sagde vi jo sådan set fra venstre side, at vi er sådan set klar til at sænke elafgiften. Det giver god mening, det giver også god mening i sådan en grøn omstilling, al den stund, at mere vores strøm det kommer fra vedvarende energikilder. Og nu er der bare gået et halvt år, altså lad os nu komme i gang med at få sænket den elafgift. Det er jo lige nu, danskerne høje priser. Kan du huske Claus Hjort, han var finansminister på et tidspunkt, han havde sådan et skilt, hvor der står, hvor skal pengene komme fra? Og så, jeg kan ikke huske det, men jeg har fået det genfortalt. Kan du ikke lige svare på det, hvor skal pengene komme fra? Man kan, pengene kan komme i det her reformspor, hvor man er ved at forhandle, men det er jo også sådan, at staten sparer 2,7 milliarder i år i mindre støtteudgifter til vedvarende energi. Det er et sted, man kunne finde pengene, og det har vi sådan set også peget på tidligere. Ja, og de 2,7 milliarder, de står ikke bare i en eller anden kasse et eller andet sted med et skilt, hvor der står, please brug mig på, fordi de indgår jo så også i statens samlede finanser, og jo også, skal vi tage højde for, at der jo også er nogle udsving i vores støtte til energi, så nogle gange så går det op, og nogle gange så går det ned. Så det er ikke sådan, at de her penge bare står og øremærket til, at vi kan bruge dem til alle mulige andre altså ting. Vi har fået et svar i Finansudvalget på, at man forventer, at man sparer 2,7 milliarder i år på mindre støtte til vedvarende energi. Og de penge er sådan set ikke disponeret i finansloven. Det fremgår et svar til Finansudvalget. Så der er jo en finansieringskilde der. Men mens I sidder og snakker her, og hvis der sidder nogen herude nu og er fuldstændig helt i bund over de der udgifter, så siger, hvornår kommer de der penge? Jeg synes lige, at Anne Pauline skal lov at svare her, fordi hun ved at replicere på Anne Marie Bjerres forslag her. Ja, altså jeg anerkender, at vi bruger færre penge til støtte til vedvarende energi i år, men der kan jo også være nogle år, hvor vi så bruger mere, og der er det jo ikke sådan, at vi så går ud og så beder om, at danskerne skal betale ekstra indtægter ind, skatter ind til det, eller lignende. Så det skal jo ses i en større sammenhæng, men når alt det er sagt, så er der jo en grund til, at vi har indkaldt partierne til drøftelser, og vi er i gang med at finde løsninger på, kan vi gøre noget mere for de danskere, som der bliver ramt, fordi så, det er en utryg situation for mange af dem, som der får de største prisstigninger og har små økonomier. Jeg hører dig sige, Anne Pauline, at det er ikke dit bord ligesom, at forhandle med Marie Bjerre her i Cordova Steno, og så det er ligesom Dan Jørgensens kald om at sige, at vi åbner for pengekassen og så videre, men altså, jeg hører så meget, at det kunne være en mulighed, og så må en forhandling vise om, eller hvad. Er det forkert læst? Altså, det er forkert, hvis at, du synes, jeg sagde, at de der 2,7 milliarder, dem kan vi godt lige finde frem og bruge. Men det, du hører mig sige, det er, at vi er jo optaget af, at der skal findes nogle løsninger, at der skal noget mere til for at hjælpe nogle af dem, som der står i en svær situation nu. Og det kræver selvfølgelig noget finansiering, så det er jo selvfølgelig det, der også indgår i vores overvejelser. Og hvor kan den finansiering komme fra? Og det er ikke, fordi statskassen jo mangler penge lige i øjeblikket. Det skal vi nemlig snakke om. Altså, hvis I nu sidder derude med, der sidder en derude med en mega regning, præcis. Hvornår kommer de penge? Jamen, og det er lige præcis pointen. Altså, vi synes, det her det går alt for langsomt. Det er jo lige nu, man får de her regninger ind i døren, og der sidder nogle danskere derude, der ikke kan betale. Altså, vi har hørt om familier, der er vant til at betale 20.000 om året for at få varmet deres hus op, der nu skal betale 70.000 om året. Det er ret meget. Det tror jeg, vi alle sammen kan forholde os til, at det kan være rimelig svært. Og der sidder nogle mennesker, som slet ikke vil kunne betale. Så få nu kigget på at give et tillæg til de mennesker, der ikke selv kan betale. Det har vi foreslået, og hvis I vil være med på det, jamen, så er det jo sådan set et flertal for at hæve den pulje. Og afgifterne, jamen, det er da helt oplagt sted at kigge også. Hvad er jeres forslag mere konkret? Altså den her familie, du snakker om, som der, hvad hedder det, så du siger, at de er gået fra 20.000 til 70.000. Mm. Hvordan er det præcis i Venstres forslag, at de får midler? Altså, vi har foreslået specifikt de mennesker, som har sværest ved at betale regningen. Der vil vi gerne hæve varmepuljen. Pensionister har svært ved at betale. Der er nogle pensionister, der har svært ved at betale al den stund, at man ikke... Marie Bjerg... Lad lige nu svare. Okay, men altså, vi er kommet med et specifikt forslag om at hæve den her, det her varmetillæg til pensionister, fordi pensionister, de får altså ikke glæde af de større indtægter, lønstigninger, der er på arbejdsmarkedet. Og det hjælper jo den gruppe. Derudover så vil en sænkelse af elafgiften også hjælpe sådan helt generelt. Det vil ikke hjælpe på, hvis man fyrer med naturgas, men man har jo også en elregning ved siden af. Vi kommer ikke til at kunne kompensere en til en, det er ikke det, jeg siger. Men det vil hjælpe noget. Men så må jeg spørge, altså kommer der en hjemmeside, hvor der står et eller andet under en eller anden styrelse, så står der varmehjælp.dk, gå ind og sige, jeg har en regning på 70.000, jeg plejer at betale 20, jeg vil gerne have 50, og de skal ind på min konto i morgen. Jamen det er jo derfor, jeg spørger Marie ind til det, fordi at det eksempel, hun selv nævner, og det forslag Venstre har, det er jo ikke den gruppe, som der kommer til at få hjælp af det forslag, som I selv har i Venstre. Men jeg tror, vi er enige om... En sænkelse af elafgiften hjælper vel alle? Jo, elafgiften, men det er vi jo enige om. Det mener Socialdemokratiet også, at vi skal sænke elafgiften. Ja. Og det, jeg synes, vi bare, det går for langsomt. Det du siger, det er, at vi skal gøre noget mere for pensionisterne. Derfor har jeg foreslået at hæve den her varmepulje med 50 millioner kroner. Og det, jeg bare siger, det er, at det hjælper ikke den familie i dit eget eksempel. Og det er jo det, som vi sidder ved forhandlingsbordet nu omkring og drøfter. Hvad kan vi så gøre yderligere for dem? Altså, et par 50 millioner, det er statsfinansielt jo ikke ret mange penge. Mm. Altså, det er det jo ikke. Og det, vi snakker også om det midlertidigt. Det er jo, skal man sige, generelle familier, der kan se og kigge på det. Altså, working family, som det hedder i USA, ikke? Og jeg kunne jo se, at min gamle ven Søren Pind har været ude og flippe ud på de borgerlige partier, fordi at de bare har nikket til varmehjælp til bistandsmodtagere og pensionister, og det er selvfølgelig fint nok. Men hvad med den almindelige arbejder og lønmodtager? Altså, det er jo også dem, der har et hus, der skal varmes op. Altså, og der kan jeg forstå på Dan Jørgensen, hvis man hører, hvad han siger, det er, at det kan man ikke, fordi det bliver, hvis man bare sænker elafgiften, så vil man næsten ikke kunne mærke det hos den enkelte familie. Altså, er det ikke et problem? Du siger, du sænker elafgiften, men kan det mærkes, Marie Bjerre? Altså, det er da et kæmpe problem, vi sidder i lige nu, for helt almindelige working family, som du selv siger. Det er også et problem for erhvervslivet. Og fra venstre side er vi villige til at kigge på nogle ekstraordinære løsninger i den situation, vi står i nu, fordi de priser, vi ser, de er skyhøje. Jeg mindes ikke på noget tidspunkt i min levetid, jeg har set så høje prisstigninger. Og det startede også med at sige, at vi er faktisk meget åbne over for at kigge på andre løsningsmuligheder, for det er også rigtigt, som Anne Pauline siger, der er nogle steder i Danmark, man er endnu hårdere ramt end andre steder. Steder, hvor man har forsyning. Hvor er det hen? Jamen, det er de steder, eksempelvis, altså det er steder, hvor man har individuel naturgas, og så er det steder, hvor man har, det er typisk små fjernvarmeselskaber, som kun har naturgas, hvor man måske ikke har biomasse eller andre brændselskilder. Du nikker. Ja, det er rigtigt nok. Det er jo de her 400.000 danskere, som er tilsluttet naturgasnettet. Og så ud i fjernvarmen, der er der også en mindre gruppe. Kan vi være geografisk? Ja. Er det provinsen, eller nej, er det spredt over hele landet? Det er jo meget i parcelhuskvarterer, at man har naturgassen. Men det er ret spredt ud over landet, ja. Ja, og så er det jo også erhverv, som bruger naturgas. Og det er svært at løse. Og derfor tror jeg, vi bliver nødt til at kigge på, hvad kan man komme med af løsningsmuligheder. Nu har vi så været indkaldt til drøftelser. Men altså, der var jo kun lejlighed til, at partierne kom med vores løsningsforslag. Regeringens holdning, eller løsningsforslag i øvrigt, udstår jo fortsat. Altså, vi bliver jo nødt til at kigge på, hvad er det, vi kan gøre? Den her situation skal vi tage alvorligt. Der bliver kritik i, det går for langsomt, men man kunne måske også forestille sig, at man ligesom samler de gode energier eller idéer sammen, og så kommer man med et forslag. Hvornår kommer regeringen med et forslag? Jamen, vi arbejder på det, og grunden til, at det ikke bare er noget, man gør med et fingerknips, det er jo fordi, at det er svært, fordi at folk de bliver ramt meget forskelligt af de her høje energipriser, og der er også meget forskellige forudsætninger for, om man kan betale de her regninger, som man får. Så det er jo noget af det, der indgår i vores overvejelser omkring, hvad kan nogle gode løsninger være. Og jeg vil også sige så meget, som det tror jeg ikke er hemmeligheder fra forhandlingsbordet, men der er mange, mange forskellige holdninger hos de forskellige partier til, hvordan vi løser det her. Alt fra skattelettelser generelt til meget direkte indsatser over for økonomiske svage. Men, og så skal man vel også som en tur omkring finansministeren for at se, hvor mange penge han har lyst til at brænde af på det her problem. Tusind tak, fordi I kom, Marie Bjerre fra Venstre, og til dig, Anne Pauline fra Socialdemokratiet. Tak, fordi I havde tid til at komme her i dag, og held og lykke i de videre forhandlinger. Vi ser frem til, at I når frem til et resultat, som alle kan bruge. Torben Steno, jeg så lige en nyhed. Aalborgs borgmester Kastrup Larsen, han er gået ned med stress. Det var jo forfærdeligt. Jeg mener, altså, det er jo endnu en historie i en lang perlerække af skal man sige, stressramte politikere. Og vi må starte med at ønske Kastrup Larsen held og lykke med at komme over det der, så han kan komme tilbage igen til knapperne, men Det er jo ikke første gang, man hører om stressramte politikere. Nej. Det må man sige. Det er meget alvorligt problem blandt mange politikere. Men jeg tænker, lige inden vi får sidste gæst på, om vi lige skulle summere op på, hvordan det står med bamsen. Ja. Fordi altså, Lars Løkke er blevet nomineret af en af lytterne for det her. Vi har faktisk både for borgerforslaget om, eller borgerpligt, og for værdighedsydelse. Nielsen. Denne mand, der er altid glad for at få et kritisk spørgsmål. Og så er der så har jeg jo faktisk nomineret Sofia Osmani for den der ret hvad skal man sige, syrlige kronik eller indlæg, hun har skrevet i Berlingeren for, altså den her med, at man kan ikke bare sige at give noget helt fri, og så alligevel vil bevare kontrollen over det på kommunal plan, og man, altså, regeringen bliver nødt til at acceptere, at hvis man vil give sådan noget som udgifterne til ældrepleje fri, så må man også acceptere, at der bliver ulighed mellem kommunerne. Det er et, og så er der en lytter, der har nomineret Hans-Jørgen Bonnichsen, og der vil jeg så sige, at den mand, han taler så meget, så mange steder, at jeg kan simpelthen ikke følge med i, hvor meget han mener, og jeg vil sige, aldrig har den mand dog haft det bedre, end efter han gik på pension for efterhånden rigtig mange år siden. Og jeg er også fint nok, det er ham, man må snakke med omkring den her meget voldsomme spionskandale. Jeg har ikke lige sat mig ind i, hvad han mener. Men jeg kan jo sige så meget, at der kommer ikke en fidusbamse fra jeg mig til Hans-Jørgen Bonnichsen. Vi skal give den til Sofia Osmani for at gensætte det der budskab, som politikerne helst ikke vil svare på, det der med, at man skal give dem fri til at også give lidt, der skal være lidt forskellighed i måske niveauet af ældrepleje, men det kan en minister jo aldrig holde til. Nej, men det jeg er også meget tilbøjelig til, at Sofia altså, Osmani frihed, giver også frihed til at tage den slags beslutninger. At de, hvad skal vi sige, succesfulde konservative søstre op af den nordsjællandske kyst i Lyngby-Taarbæk og Benedikte Kær har fat i noget. Men skal vi sige, at den går til, altså denne uges fidusbamse går til borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani. Så skal vi over til en anden tidligere modtager af ugens fidusbamse, nemlig overvismand Carl Johan Dalgaard, som jeg sidst mødte ham. Der var vi i Det Kongelige Teater og se ballet. Det var jo meget hyggeligt. Nå ja. Der mødes spidserne i det her samfund. Ja. Jeg var jo ikke inviteret. Nej, sikkert skulle ikke have sådan nogle plebejer med i Det Kongelige Teater. Det er sådan nogle, der normalt går i teateret, der ja. Får lov til at komme ja, det er præcis. Ja, vi var sådan en højskoleophold, som Løkke han gerne vil have, vi alle sammen skulle på. Ja. Nå, men og grunden til det er jo, fordi der har været en debat om, hvem har egentlig æren for, at vi kom så fint igennem coronakrisen økonomisk. Og det er jo selvfølgelig ikke nogen overraskelse af regeringen, og tager sin del af æren for det. Og der er også andre, der peger på, at vi har været flinke til at lave økonomiske reformer, sådan så vores økonomi har været godt gearet til, at vi kom godt igennem. Og så må vi jo ty til sagkundskabens opmand, og det er jo selvfølgelig dig, Carl Johan. Hvad siger du til den her debat? Jamen altså, helt grundlæggende, så er det jo sådan, så at på den ene side, så er det klart, at den politik, der er blevet ført under krisen af regering og Folketing, har været med til at få os lempeligt igennem den. Vi har også fået hjælp fra omverdenen, kan man roligt sige, i form af alle mulige ekspansiv politik, som vi ikke selv har haft noget med at gøre. Så det er den ene side af sagen. Det er lidt en blanding. Der er både noget indlandsk og noget udenlandsk. Og så er det da fuldstændig rigtigt, at da krisen ramte, der var vi et rigtig godt sted, om man så må sige. Og det skal afspejle sig, at der er blevet truffet fornuftige beslutninger over de sidste 10-20 år, som gjorde, at beskæftigelsen var høj, og offentlige finanser var bundsolid. Men også her har vi selvfølgelig også haft noget medvind på cykelstien udefra. Så i lighed med det kortsigtede, så er det langsigtede også en blanding af hvad vi selv, hvad vi foretager, som er fornuftigt, og så den medvind, vi eventuelt får fra omverdenen. Men altså, det er jo meget almindeligt, altså det er jo både økonomisk og coronamæssigt og sådan noget, når man hører Mette Frederiksen, så snakker hun, altså siger hun altid, vi er et af de her lande, der har slået meget bedre for det her end alle de andre. Ja. Men økonomisk er det jo også rigtigt. Jo. Ja, det vil jeg sige, og noget af det skal jo tilskrives af Folketing og regering har truffet nogle fornuftige beslutninger, sådan i hele træskolængder. Men altså noget af det skyldes jo også alt muligt, der er kommet udefra, som vi ikke rigtig har haft kontrol over herhjemme. Det skal vi være ærlige at sige. Altså vi har ikke selv opfundet vacciner for eksempel, og vi har ikke ført al den der ekspansive finanspolitik. Og det er heller ikke også der fører rentepolitik nej, i Europa. For eksempel. Altså, så der er selvfølgelig flere sider i det, og man kan også sige, at der kan også være noget med erhvervsstruktur og sådan noget, som gør, at vi er et andet sted end for eksempel Sverige eller et eller andet, hvis der er nogle forskelle der. Men at den politik, der er blevet ført under krisen, selvfølgelig har spillet en rolle for, hvordan vi er kommet igennem krisen, det tror jeg må være rimelig ukontroversielt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge her, fordi tidligere har det været sådan noget, man kan jo kalde for sådan en coronakrisen for sådan et eksogen chok, tror jeg, vi økonomer kalder det og sådan noget. Og sidst, vi har tidligere hørt en tidligere statsminister, som også var økonom, Anders Fogh Rasmussen, han sagde jo, at de økonomiske lærebøger skulle skrives om. Det var sådan en helt anden situation, men når du kigger på det her, er der så noget, du siger, men det kan godt være, at de økonomiske lærebøger skal skrives lidt om? Ja, jeg tror, at der er bestemt, der er noget, som vi kommer til at tage med os for det her. For det første, så tror jeg ikke, vi vidste jo godt, at sådan noget som privatforbrug, det er kontaktintensivt, fordi noget af det er afledt af, at vi er sociale mennesker og alt muligt andet. Men jeg er ikke sikker på, at vi er helt klar over, hvor kontaktintensivt det var, når man sidder og kigger på for eksempel tidligere krisen, når Danmark lukker ned, og Sverige ikke gør, og forbruget falder stort set lige meget. Mm. Altså, det skyldes jo, at i Sverige, så er der mennesker, som selvisolerer, og som mindsker deres forbrug. For eksempel, fordi man siger, at det er helt okay i Sverige på det tidspunkt, at de unge mennesker, de løber rundt og smitter hinanden og sådan noget, så får vi flokimmunitet. Men så er der en hel masse ældre mennesker, for eksempel, der siger, at jeg kunne risikere at løbe på dem. Mm. Så derfor så bliver jeg hjemme, og så mindsker jeg mit forbrug. Og netto bundlinjen var, at forbruget faldt næsten lige så meget. Ikke? Så man kan sige, det er jo en chok eller en overraskelse, hvor kraftigt det her, at de her mekanismer er. Jeg tror da heller ikke, vi kommer udenom. Vi kommer til at fintænke lidt nærmere over boligmarkedet. Mm. Fordi der var jo også en udvikling, der adskilte sig. Selv når vi tager i betragtning, at når man stod tidligt i 2020 og sagde, at boligmarkedet det kommer til at implodere, så var noget af det her jo, fordi man ikke vidste, at der kom stimulipakker, og renten faldt i stedet for at stige, og alt muligt, så er der meget tilbage at forklare. Og hvad er forklaringen? Det er jo noget med, at nu er folk pludselig hjemme, og så skulle de jo have noget at bo i, vel? Eller hvad? Jamen, der er mange forskellige. De kunne heller ikke bruge penge på noget andet, fordi man kunne ikke kunne rejse eller noget. Nej, der er mange forskellige former for hypoteser, der gør sig gældende. Som du ved, så var der også et tidspunkt, hvor man tænkte, at det var udtryk for sådan noget bobleforløb og selvopfyldende forventninger, da de der mener, at det skal tilskrives, at vi lige pludselig fik smag for flere kvadratmeter, måske fordi, at man nu i fremtiden tænker, jamen, så skal jeg have hjemmekontor og sådan noget der. Ikke? Og så er der mere kompliceret historie, som knytter om, at boligmarkedet måske i realiteten fungerede mere effektivt under nedlukningen, end det gør normalt, og den gevinst sætter sig til dels i boligpolitikken. Nu skal jeg selvfølgelig blande mig i debatten med sådan en anekdotisk evidens, men jeg talte med en, som sagde, at hans kone hun solgte møbler over i USA, og hun havde haft sådan en booming business, fordi folk havde jo siddet derhjemme og købt møbler. Ja, ja, lige præcis. Ikke? Og jeg tror, at vi kommer ikke udenom, at selv hvis vi ikke siger, at nødvendigvis så skal folk have, tænkt, nu skal jeg have uendelig mange flere kvadratmeter, men godt være, at man vil have nogle andre af slagsen. Altså, at boligen skulle være lidt anderledes indrettet. Måske skal der være et ekstra værelse. Ikke nødvendigvis flere kvadratmeter, det skal bare se lidt anderledes ud. Og i nogle kvarterer er det lidt til hjemmesløjt, ikke? Og hvis vi tænker tilbage på, hvad de sagde nede i trælæsten der tilbage i 2020, så kan vi i hvert fald bekræfte, at sådan noget gjorde sig gældende. Mm. Men det er igen noget, der giver en tilskyndelse til at søge bolig. Og det kan så også samtidig være, at vi har været bedre til at søge bolig, netop fordi vi har haft folk, der har arbejdet hjemme, du har en fleksibel arbejdsdag, og ejendomsmæglerne, de responderer med at sige, prøv at høre, du behøver ikke at vente til på søndag mellem 10 og 12 til at komme ud til boligen. Vi laver privat fremvisning, selvfølgelig af hensyn til smitten og den slags, men det betyder jo i praksis, at folk på et givet tidsinterval kan se de facto flere boliger. Og økonomer vil sige, at det betyder faktisk, at der er færre friktioner, altså at boligmarkedet fungerer mere effektivt, og noget af det gør, at priserne går op. Men altså, Carl Johan Dalgaard, det lyder simpelthen, kan man være så lidt grov at sige, altså, at corona har jo været en gave til Mette Frederiksens regering, så ikke? Altså, hun blev både en populær spejderfører igennem de værste tider, og økonomien klarede sig godt. Men du sagde jo så også lige før, at dansk økonomi var også bomstærk inden. Ja, ja, ja. Og det var jo, det vil sige, altså, så det var jo ikke i Mette Frederiksens regeringstid. Hvorfor er dansk økonomi sådan? Det burde jo være, altså hver gang man hører Cepos og borgerlige mennesker, så snakker de jo om, at det er helt forfærdeligt, hvad der foregår i det her land. Men vi har altså en meget, meget stærk økonomi. Hvad er det? Jamen, der har været en samtale, der har udrullet sig over de sidste 20 år eller mere i virkeligheden. Hvis du går tilbage til begyndelsen af 90'erne, så havde vi tocifrede ledighedsniveauer, ikke? Og det gik så gradvist fagøkonomisk op for os, at statsfinanserne ikke var langtidsholdbare. Og det betyder, at man i virkeligheden i en årrække har arbejdet med såkaldte tilskyndelsesreformer. Det kunne man kalde det, fordi det er noget, der handler om at øge tilskyndelsen til at være aktiv ude på arbejdsmarkedet. Ja. Det har vi haft en effekt. Altså, der her hører jo også nogle af de senere ting, som knytter sig til levealderindeksering af alt muligt. Ikke? Så det har der, altså, alle de her reformer har jo løftet ganske betragteligt. Det er i hvert fald den bedste fagøkonomiske skøn, har løftet beskæftigelsen måske. Men det vil sige, at der har heller ikke været den store udsving i den økonomiske politik, der har ført, hvis man sammenligner på, hvad Bjarne Corydon stod for. Og nu kan jeg ikke huske, hvem der var den første finansminister i den der smalle venstre-regering, men det altså... Nej, altså, man kan roligt sige, men det starter jo allerede i 90'erne, ikke, hvor du halverer dagpenge, eller reducerer bare dagpengeperioden fra 7 år til 4 år og alt muligt. Altså, der det begynder det at tage sin begyndelse. Slutter, vi skal helt tilbage, og tak for det her. Det er måske... Svar på det spørgsmål, du er Claus Hjort, men okay. Nå, jamen, det er... Hvor skal pengene komme fra? Jeg tror, vi tilbage i Nyopland. Men byt nu med det. Det er mange regeringer i træk, der har ført systematiske tilskyndelsesreformer, som har gjort, at statsfinanserne er bomstærke. Ikke? Og det betyder selvfølgelig, at man har nogle andre kort at spille, når en 100-årskrise lige pludselig rammer. Så kan man spille med musklerne på en anden måde, end hvis riget fattede penge. Det er klart. Så er der en lytter, der hedder Olav Overgaard Nielsen, som er meget trofast. Han har et spørgsmål til dig, og han skriver, husk endelig at stille overvismanden Socialdemokraternes skrækspørgsmål. Hvad mener han om OECD's entydige anbefaling til Danmark om at reducere topskat, kapitalafkastskat og rentefradrag? Jeg mener om det. Altså, jeg mener om det, at det er en strukturreform. Og at der vil være nogle konsekvenser af det, som på den ene side handler om formentlig et øget arbejdsudbud eksempelvis. Det er i hvert fald de bedste bud, der vil være. Samtidig så er det selvfølgelig også en politik, som har visse konsekvenser i forhold til sådan noget som fordeling. Og det er politikere jo så vidunderligt forskellige retninger af, hvor følsomme de er over for den slags. Men der er en afvejning med andre ord. Altså noget, som er en politisk sag afgør, om man synes, at enderne mødes, om det man får. At hvis man laver de her tilpasninger på forskellige kanter, står målet med det, som man eventuelt anser for at være en slags omkostning. Pointen er, det er strukturreformer, det er med det lange lys tændt, og vi skal helst være glade for de der strukturreformer, også når det går hverken for hurtigt eller for langsomt på arbejdsmarkedet. Jeg kunne godt tænke mig at skifte emne en lille smule, for nu har vi jo en overvismand i studiet, som, og der har jo ligesom, altså lige i øjeblikket, sådan noget med arbejdspligt og sådan noget, det er noget, der er sådan op i tiden, og det er specielt de her vestlige kvinder, som man har svært ved at få ind på arbejdsmarkedet, og de skal så gå til hånden her der i den offentlige sektor og sådan noget. Mm-hmm. Når du kigger på de forslag der, hvad tænker du så? Er det noget, der er effektivt at kunne fungere, eller hvad? Ja, må jeg erkende, jeg er jo grænseløs uinformeret. Jeg har ikke sådan studeret de forslag, der er mere. Men altså, det er klart, det at tvinge folk nødvendigvis, man kunne sige, det er sådan at udstrække værnepligten til alle mulige grupper i samfundet over en længere periode. Og der vil man jo som udgangspunkt sige, det er jo selvfølgelig noget, der vil reducere arbejdsudbuddet helt mekanisk. Fordi det betyder, at der er nogle ting, som du så i givet fald ikke går i gang med. Okay. Som privatperson, fordi du så i givet fald, hvis du nu for eksempel skulle være i trøjen i 8 måneder, jamen så er du ikke på arbejdsmarkedet, du er ikke under uddannelse og den slags. Så det skal jo selvfølgelig vejes op, om man føler, at man får de gevinster, som så... Men der er også omkostninger forbundet med det. Og det, du kommenterer på, det lyder mere som Moderaternes forslag om at lave sådan en økonomisk værne. Altså nå, ja, men jeg troede, det var det, du sigtede. Nej, jeg sigtede faktisk mere til det der med, at man skulle sætte... at det her med kvinder ude i ældreplejen, som har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet og sådan noget, vestlige kvinder og så videre, om det kan fungere, fordi der har vi jo set, vi havde en borgmester fra Helsingør, som siger, at det er svært, fordi der er alt for mange omkostninger ved at sætte dem i gang, og man skal have folk til og ligesom uddanne dem til alle de her opgaver. Men du har statsminister, som siger, at vi skal have folk ud på arbejdsmarkedet, så må de bare ud og lave et eller andet smør mad og så videre. Jeg tror, at i det lidt overordnede billede her, for at være ærlig, ikke? Der kan man sige, at der er to sider af det her med at få folk ud på arbejdsmarkedet. Det ene, det handler om tilskyndelse, og det er det, vi arbejder systematisk med her på de her breddegrader siden 90'erne. Men det andet handler om muligheder, altså de facto muligheder for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet. Og der må vi bare sige, at der er meget store grupper på nuværende tidspunkt, som ikke de facto har mulighed for at være på arbejdsmarkedet, fordi eller i virkeligheden ikke at respondere på incitamenterne, tilskyndelserne. Og det kan nogen, for eksempel kan det handle om sygdom, for eksempel kan det handle om, at man er i en meget presset situation, fordi man har sammensat problemer, hvoraf det, at man mangler beskæftigelse, ikke er det største problem. Og hvis man spørger psykologer, så ved man godt, at grupper, som er meget presset på forskellige lederkanter, de reagerer, menneskelig adfærd er altså, at man bliver kortsynet og lidt negativ i sin tilgang til verden, og dermed ikke responderer, sådan som man regner med, at man gør under normale omstændigheder. De her mulighedsreformer, vi kunne også kalde det anden generationsreformer, men jeg foretrækker at kalde det mulighedsskabende reformer, fordi det er. Det er der, hvor det store potentiale fremadrettet i praksis kommer til at at ligge i min, efter min vurdering. Der er det jo så heldigt, at der sidder jo nu et udvalg og med Nina Schmidt og sidder og kigger på det. Ja. Og hvornår er det, de kommer med deres banebrydende forslag, som vi håber, vi kan løse? Jeg tror, at det, man skal tænke på det, at det er ligesom en samtale, der begynder der, og det bliver skudt for alvor i gang, måske med de konkrete forslag. Ikke? Men det er en sammensat ting, fordi selvfølgelig noget af det knytter sig til, at Reformskommissionen her har jo allerede peget på, at der er en tredjedel af en ungdomsårgang, som aldrig får færdiggjort en ungdomsuddannelse, og vi kan se, at det er gået værre og værre for dem over de sidste 30 år i almindelighed, men af dem er der en meget stor del, som har forud eksisterende problemer, indlæringsproblemer eller psykiske problemer, og jeg tror, at det er hovedleverandøren til den store gruppe, vi ser her nu. At komme efter det, det er vigtigt, men prøv lige at lægge mærke til også, at hvis man bare kigger på 50-54-årige på det danske arbejdsmarked på nuværende tidspunkt, så er der altså 8% af dem, som er på, som er på førtidspension. Så det vil sige, at der er også et sundhedsaspekt her, og det er noget, som kan potentielt flytte rigtig meget, hvis vi fremadrettet kan være med til at skabe muligheden for at deltage, også for de her grupper. Carl Johan Dalgaard, overvismand, tak fordi at du tog dig tid til at komme her og forklare os, at vi skylder den her danske bumstærke økonomi. Der skylder vi tak til Slytter, Poul Nyrup, Anders Fogh, Lars Løkke, Helle Thorning og alle andre. Ikke at glemme. Ikke? Så den eneste, der ikke skal have en tak, det er Anker Jørgensen. Ikke? Vi skal helt tilbage. Centralbanken i Frankfurt. Og så vil jeg egentlig bare ønske dig virkelig, virkelig god tur på dine mange ture til Horsens, hvor Venstre jo har besluttet, at det råd, du er formand for, har deres hovedkvarter. Det var en god udflytning, det tror jeg, vi kan være enige. Tak til lytterne. Vi høres ved forhåbentlig på næste torsdag klokken 10.05 her på kanalen, skulle lige til at sige på Bergenske. Simon Gardner var i redaktionen, og Josefine Maria Hansen stod for teknikken. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.